Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Βρε, βρε, καλησπέρα, τι κάνετε και πώς είστε, Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Καλέ, τι όμορφος που είσαι. Και εσύ, Θάνο, είσαι πολύ όμορφος, να μην λέμε μόνο για μένα. Σήμερα είσαι με αμφίεση ανασκόπησης, νομίζω. Έχω ντυθεί ανασκόπηση, θα πάω σε αποκριάτικο πάρτι μετά. Μήπως οπότε είχες ξεμείνει από την Τσικνοπέμπτη, δηλαδή βγήκες έτσι και ήρθες μετά σήμερα στο γραφείο έτσι. Ως γνωστόν, αν δεν βάλω κουστούμι για να πάω σε ένα ταβερνείο, πότε θα το βάλω. Η αλήθεια είναι ότι εκτός ανασκόπησης δεν το συνηθίζω. Στην ανασκόπηση και στο ραδιόφωνο μόνο, γιατί θέλω, όλοι το λένε ότι το μυστικό του ραδιοφώνου είναι το καλό ντύσιμο. Όποιον και να ρωτήσεις κλασικό ραδιοφωνατζή θα σου πει το 50% του ραδιοφώνου είναι το ντύσιμο. Καλησπέρα στους αγαπημένους και αγαπημένες που μας ακούτε. Δεν θα πω ακροατές, τηλεθεατές, τηλεθεάτρες, είναι λίγο μπάχαλο η φάση. Εξαιρετικοί άνθρωποι, μπαχαλάκιδες, καταλαβαίνετε. Κούκλι, γράφει ο Στέφανος. Γυρίσατε ανασκόπηση, ρωτάει ο Μάνος στο chat του YouTube. Περίπου. Ναι. Ας πούμε, ναι. Ναι. Δεν σημαίνει ότι πήγαν όλα καλά. Ας μην αναφερθούμε με λεπτομέρειες σε αυτά. Μπορεί να χρειαστεί να ξαναγυρίσουμε ένα κομμάτι του επεισοδίου, αλλά ναι, θα έχουμε ανασκόπηση, ναι. Και αμέσως βλέπω και το σχόλιο. Γεια σας, τι έγινε σήμερα, παιδιά? Πού ήσασταν? Δηλαδή, 5 και 9 ξεκίνησε το stream. Εγώ δεν βρίζω. Μου έχει πει ο καρδιολόγος μου να αντιδρώ με ψυχραιμία. Οπότε διάβαζε εσύ τα σχόλια. Διάβαζε εσύ τα σχόλια και τα λέμε. Ελάτε, είναι Παρασκευή, πείτε ένα γεια. Είναι περίεργη μέρα, καλά για 200.000 λόγους είναι περίεργη μέρα. Έχουν λίγο πέσει διάφορα πράγματα το ένα πάνω στο άλλο. Ναι. Τα της Ουκρανίας θα τα συζητήσουμε περισσότερο με την Λαμπρινή, οπότε να μην αναφερθούμε. Στο δεύτερο μέρος. Στο δεύτερο μέρος. Θα συνδεθούμε, θα τηλεφωνηθούμε με την Λαμπρινή για να πούμε τα νεότερα και το που πάει το πράγμα. Συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα, μπορείτε να τα διαβάσετε όπως συμβαίνουν, όποια ώρα και να συμβαίνουν, από το live blog του The Press Project και τις σχετικές αναλύσεις που ανεβαίνουν, και να δείτε και τη χθεσινή ειδική εκπομπή με τον Κώστα Ράπτη στο πρώτο μισό και τη Λαμπρινή στο δεύτερο μισό, που το πιάσαμε λίγο πιο συνολικά το ζήτημα και ελπίζω να ήταν μια ενδιαφέρουσα εκπομπή. Γεια σας, παιδιά, γιούχου, τέτοια σχόλια θέλουμε. Ρωτάνε αν πήγε στο γάμο Μαυρίκιου Μαυρικίου. Ναι. Από τότε φοράω το κοστούμι. Παντρεύτηκε. Εγώ το έχω δει μόνο ως αστείο στα social. Ναι. Δεν έχω εντρυφήσει περαιτέρω. Ευτυχώς και εγώ το αποφεύγω. Είναι. Και ενώ αποφεύγω να λέω δεν βλέπω τηλεόραση, γιατί δεν μ' αρέσει. Έτσι, επειδή το λένε όλοι, δεν είναι ότι βλέπω τηλεόραση. Βλέπω όπως βλέπει όλος ο κόσμος τηλεόραση, δηλαδή τα βλέπω μετά στο ίντερνετ. Γιατί και αυτοί που λένε δεν βλέπουν τηλεόραση, αυτό εννοούν, ότι τα βλέπουν μετά στα social. Ναι, παιδιά, εντάξει, είναι γνωστό ότι είμαστε πολύ κοσμικοί όλοι εδώ πέρα. Θάνος Καμίλαλης, Ζωή Παπαδοπούλου στην παραγωγή. Ξέρετε ότι η ζωή μας είναι αυτές οι μικρές κοσμικές χαρές. Λοιπόν, μιλώντας για κοσμικές χαρές. Ναι, ναι, όχι, συνεχίζω να διαβάζω σχόλια. Είναι πολύ στενάχωρες οι μέρες που ζούμε από όλες τις πλευρές. Και όντως είναι. Και γι' αυτό η ανασκόπηση είναι ένα διάλειμμα από τον συνεχιζόμενο ζόφο. Είναι ένα ευχάριστο διάλειμμα. Ναι, κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ναι. Δεν είναι για την Ουκρανία ανασκόπηση. Οπότε από αυτήν την άποψη, όταν κάτι δεν είναι για τον πόλεμο, σε σχέση με τον πόλεμο, όλα ευχάριστα είναι. Ή έστω είναι μικρότερης έντασης προβλήματα. Λοιπόν, σήμερα το πρωί ήμουνα στην δίκη των δολοφόνων του Ζακ. Ξέρετε ποιον είδα εκεί, τυχαία? Έλα μη τσιπόρθα. Όχι. Όχι. τον Αλέξη Κούγια. Ήμουνα εκεί την ώρα, βλέπω αυτό το παλτό τώρα που είναι στο βίντεο εδώ πέρα. Δεν άκουσα τις δηλώσεις, αλλά είδα την Τζεφ Μοντάνα. Ένα κεφαλάκι. Ένα κεφαλάκι μου ρίχνει. Το λέω στην Δανάη Μπαρτσόκα που ήταν και αυτή η συνάδελφος από το ντοκουμέντο που ήταν εκεί. Εντάξει, μου λέει μην ανησυχείς, για μένα 1,5. Δεν είναι για να το κάνουμε για να το κάνουμε θέμα. Ο Αλέξης Κούγιας έκανε αυτό που κάνει πάντα. Θα κάνω μια πολύ μικρή, ένα πολύ μικρό πέρασμα από την δήλωση που βλέπω εδώ πέρα για τον, για τους αλλαξοκόλληδες που είπε ο Αλέξης Κούγιας που ασχολούμαστε μαζί τους, και να πω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό πρώτον το κομμάτι της δολοφονίας χαρακτήρα που επιδιώκεται για τα θύματα και τους μάρτυρες, και μέχρι εδώ το έχουμε συνηθίσει, αλλά και αυτό που διαφεύγει είναι και ότι ο εντολέας του δεν είναι υπόλογος για το ίδιο ζήτημα που απασχολεί τον Κούγια, δηλαδή τις σεξουαλικές του προτιμήσεις. Είναι εντυπωσιακό ότι ο Κούγιας εδώ πέρα αυτό που κάνει είναι ότι παρουσιάζει με αρνητικό τρόπο αυτό το οποίο συνιστά σεξουαλική προτίμηση, δηλαδή πώς θέλει κανείς να διαθέσει τον ποπό του, τις μασχάλες του, την καρδιά του, τον ερωτά του, τη ζωή του εν γέννη. Λες και του πέφτει λόγος, προχωράμε. Γεγονός για το οποίο δεν έχει κανέναν λόγο να μας πει την άποψή του και την αξιολόγησή του ο Κούγιας, και του διαφεύγει ότι αυτά τα μοιράζονται με τον εντολέα του μαζί με ένα στοιχείο ακόμα που είναι το στοιχείο της εγκληματικής δράσης που στοιχειοθετεί η πράξη του βιασμού. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί εδώ πέρα έχεις ταυτοχρόνως όλη αυτή την απαξίωση προς τα θύματα, ότι τι να μας πούν αυτοί. Τι να μας πούνε που δεν ούτε. Και πολλοί έχουμε ασχοληθεί μαζί τους. Τους κάνουμε χάρη που ασχολούμαστε μαζί τους. Λες και είναι χάρη να ασχοληθεί μαζί σου ο Κούγιας ή η ελληνική κοινωνία. Λες και το να εξαπολύει το ρατσιστικό δηλητήριό της η ελληνική κοινωνία ή ένας τηλεμαϊντανός δικηγόρος είναι κάποιας μορφής παράσημο. Καλά, αυτό μπαίνει στην γνωστή γραμμή ότι είναι για την δημοσιότητα και δεν ξέρω εγώ τι, για να τον πλήξουν. Και ο Λιγνάδης εξάλλου κάποιες φορές σε κάποιες δηλώσεις έτσι, που, όχι, ο Λιγνάδης ο Κούγιας ήταν για τους μέτριους ηθοποιούς. Το θυμάσαι εκείνο? Δεν φαντάζομαι ότι θα το έχει πει ο Λιγνάδης. Έχει εκφραστεί ο Λιγνάδης μετά το ξέσπασμα της υπόθεσης, αφού ξεκίνησε. Νομίζω, ναι, σε υπόμνημα. Τώρα, στο υπόμνημα, ναι, εκφράζεται, ναι, αυτός, ναι, που κατηγορείται. Αυτός εκφράζεται μέσα στο δικηγόρο, δηλαδή είναι ξεκάθαρο, okay, το. Εντάξει, ναι. Νομίζω ήταν σε υπόμνημα, που είναι το γνωστό ότι είναι για την δόξα, για τη φήμη, για τα 5 λεπτά δημοσιότητας και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι μια ενιαία επιχειρηματολογία, η οποία προφανώς δεν πατάει πουθενά, γιατί άλλη δουλειά δεν έχει ο άλλος. Να συκοφαντείτε, να αλληδωρείτε, να γίνεται όλη αυτή η επίθεση, το οποίο συμβαίνει με όλα τα θύματα τέτοιων εγκλημάτων. Και να επιδιώξει αυτή, ναι, την να γίνεται φίλο και φτερό η προσωπική της του ζωή, ανάλογα με το με ποια περίπτωση μιλάμε, γιατί ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις αυτό, ώστε να πάρει την. Να τον μάθουν όλοι. Λες και το μαθαίνεις και το μαθαίνεις για. Για καλό. Καλό. Λοιπόν, απλώς έπεσε το μάτι μου πάνω στη δήλωση, και επειδή τον είδα το πρωί, ήθελα απλώς να πω ένα σχόλιο, γιατί μιλώντας με τους ανθρώπους που παρακολουθούν τη δίκη για τη δολοφονία του Ζακ, ο παραλληλισμός είναι αδύνατο να μην πάει ο νους σε αυτόν τον παραλληλισμό. Είχαμε την ξανά σε ανώτερο βαθμό την απόφαση για τον Κορκονέα και τον Γρηγορόπουλο, όπου πάλι είναι το ίδιο μοτίβο και πάλι Κούγιας εκεί πέρα. Θυμόμαστε, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που να μην αντέχει ούτε ο Κούγιας τον Κορκονέα, θυμόμαστε τι είχε αντιμετωπίσει η οικογένεια, τι ύβρις προσβολές μαζί με τον χαμό του παιδιού τους. Και βεβαίως φτάνω στη δίκη του Ζακ. Καταλαβαίνουμε, ξέρουμε πολύ καλά ότι και εδώ το μοτίβο είναι το ίδιο. Είναι η προσβολή του θύματος. Έλα, Θάνο. Πριν ξεκινήσεις, γιατί ήσουν στη δίκη, μια που είπαμε για δύο υποθέσεις και έχουν μαζευτεί αυτές τις μέρες υποθέσεις, για όσους και όσες δεν έχετε παρακολουθήσει, εκδικάστηκε στον Άριο Πάγο το θέμα της ανέρεσης των ελαφρυντικών που αναγνωρίστηκαν στον Κορκονέα, το οποίο γενικά λέγεται με έναν πολύπλοκο νομικό τρόπο όλη αυτή η διαδικασία, αλλά στην πράξη είναι αν θα επιστρέψει στη φυλακή ή όχι ο δολοφόνος του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Ο εισαγγελάς πρότεινε να μην ισχύσουν τα ελαφρυντικά και περιμένουμε την απόφαση. Αυτό είναι το ένα. Η δίκη του Λιγνάδη που ήταν σήμερα διακόπηκε ξανά για τις 3 Μαρτίου. COVID ενός COVID σε ένα από τα... Μέλος του δικαστήριου, ασθενή. Okay. Λοιπόν, είμαστε πια στα αναγνωστέα στην δίκη του Ζακ. Αυτό θα πει ότι είμαστε λίγο πριν από την τελική ευθεία, δηλαδή τις καταθέσεις των κατηγορουμένων. Αυτή είναι μια διαδικασία που από μια άποψη έχει μειωμένο ενδιαφέρον, γιατί ακούμε πράγματα τα οποία είναι γνωστά και δεν έχει την ζωντάνια της κανονικής διαδικασίας, όπου υπάρχουν μάρτυρες, τους υποβάλλονται ερωτήσεις. Οπότε το κομμάτι αυτό στο οποίο θα σταθώ είναι ο σχολιασμός. Και αυτό αφορούσε, τα αναγνωστέα σήμερα αφορούσαν τις καταθέσεις των ιατροδικαστών. Και θέλω να πω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Ένας από τους δικηγόρους περιέγραψε τη δίκη λέγοντας ότι η ουσία της δίκης προκύπτει από τα ιατρικά έγγραφα. Και αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Κατά την άποψή του, η ουσία της δίκης είναι αυτός ο καυγάς για την κατάσταση της υγείας του Ζακ. Βεβαίως αυτό δεν το κάνουν μόνοι τους, αυτό ξεκίνησε από την αρχή, όταν έπαιρναν καταθέσεις από τους συγγενείς του Ζακ και αντί να κάθονται να διερευνούν γιατί δολοφονήθηκε ένας άνθρωπος, διερευνούσαν το ιατρικό ιστορικό του Ζακ. Λοιπόν, ξεκίνησε η Άννη Παπαρούσου, έλεγε ότι έχει υπεραναλυθεί πια η έκθεση Καλόγρια. Είναι μια παράδοξη άποψη, λέει, ότι έπασχε από υποκείμενο νόσημα. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι η αναφορά σε μαρτυρικές καταθέσεις αντί επιστημονικών δεδομένων. Αναφέρθηκε δηλαδή σε μία από τις καταθέσεις των εμπειρογνωμόνων που έχουν φέρει από την πλευρά της υπεράσπισης των κατηγορουμένων, που έχουν σταχυολογήσει διάφορα αποσπάσματα από μαρτυρικές καταθέσεις και μάλιστα με τρόπο προφανώς μεροληπτικό. Καλά, αναφέρει κάπου το δυσάρεστο περιστατικό και λέει Παπαρούσου, ρε παιδιά, ποιο δυσάρεστο περιστατικό τώρα. Μιλάμε για μια δολοφονία μετά από βασανισμό. Δεν το λες δυσάρεστο περιστατικό απλώς αυτό, τον βασανιστικό θάνατο. Λοιπόν, η Παπαντολέων είπε ότι για όλα τα στοιχεία που προέκυψαν μετά, όπως αυτά για το έμφραγμα και πόσες ώρες μετά μπορεί να εμφανίζεται, για όλα αυτά ρωτήθηκαν και δεν άλλαξαν την άποψή τους. Οπότε το ζουμί της ιατροδικαστικής πλευράς της υπόθεσης, από ουσιαστική άποψη, παραμένει ότι όλα τα χτυπήματα συνέβαλαν εξίσου. Αυτό παραμένει, είναι ο κορμός της έκθεσης που κατέθεσαν οι ιατροδικαστές, οι επίσημοι, αυτοί που ανήκουν στην κρατική ιατροδικαστική υπηρεσία. Στη συνέχεια είπε ο πρώτος εκ των συνηγόρων ότι η ουσία της δίκης προκύπτει από τα ιατρικά έγγραφα, και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί από τη δική τους πλευρά γίνεται η προσπάθεια να υποθεί ότι βεβαίως δεν έπαιξε κανένα ρόλο ο άγριος ξυλοδαρμός του Ζάκου, ο άνθρωπος αυτός ήταν ούτως ή άλλως άρρωστος. Και εκεί πέρα αρχίζουμε και βαδίζουμε σε πραγματικά όχι απλώς παράξενα επιχειρήματα, δεν είναι στα όρια του εξωφρενικού αυτά που ακούγονται. Δηλαδή, μιλάει τώρα ο συνήγορος του Χορταριά και λέει δεν ανταποκρίνεται στις επιστημονικές προϋποθέσεις που τίθενται για την σύνταξη ενός ιατροδικαστικού πορίσματος, τα πορίσματα αυτά για τα οποία συζητάμε, γιατί λέει χρειάζεται ακρίβεια και σαφήνεια στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, λέει, και για τα αίτια που έχουν αναφερθεί, τι μπορεί να προκάλεσε τον θάνατο, δεν ενδιαφέρει, λέει ο συνήγορος, αν κατά 90% μπορεί να προήλθε από τον μηχανισμό του στρες, που είναι η επίσημη ιατροδικαστική άποψη ότι αυτό προκάλεσε τον θάνατο στον Ζακ. Θυμόμαστε, έχουμε πει, ότι κανένα από τα χτυπήματα δεν κρίνεται ως θανάσιμο. Κανένα από τα ξεχωριστά χτυπήματα δεν επέφερε τον θάνατο, ως ένα φωνικό χτύπημα στο κεφάλι, ας πούμε. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να προσωποποιηθεί το ποιος το έκανε και είναι... Αυτό θα είναι το, ναι, αυτό είναι... Θα είναι το επιχείρημα. Είναι επιχείρημα της πλευράς των κατηγορουμένων. Ναι, ναι. Οπότε λέει αυτός. Δεν ενδιαφέρει αν κατά 90% είναι αυτό και αν είναι 5% η στεάτωση ή 1% η ιβουπροφένη, δεν το αναφέρει, λέει, και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και μάλιστα λέει, μας είχε πει σιγά, δηλαδή σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, αν έχω τέτοια τραύματα, μην κοιτάξω αν έπαθε ανακοπή από την ιβουπροφένη. Και συνεχίζει τώρα ο συνήγορος και λέει ότι αυτό το θεωρώ, με συγχωρείτε, το θεωρώ αντιεπιστημονικό. Δηλαδή, λέει, τι γίνεται εδώ πέρα. Βρήκαμε δύο συμβάντα και προσπαθούμε να τα συνδέσουμε. Τα δύο συμβάντα τώρα, τον άγριο ξυλοδαρμό και τον θάνατο. Αυτό που έλεγε ο ιατροδικαστής είναι προφανώς πάρα πολύ λογικό. Έχεις δει έναν άνθρωπο να τον σαπίζουν στο ξύλο, τι να δεις τώρα. Αν του προκάλεσε η ιβουπροφένη που έχουμε δει από τις τοξικολογικές εξετάσεις, σε τι ποσοστά ανιχνεύεται, αν ήταν τοξικά τα ποσοστά, όλα αυτά τα έχουμε δει, έχουν διερευνηθεί. Αλλά εδώ πέρα κρατιούνται πάντοτε από αυτό που περιμέναμε από την αρχή, από όταν γίνονταν οι ερωτήσεις στους ιατροδικαστές, ότι πας και λες, ναι, αλλά είναι απολύτως βέβαιο, είναι 100% βέβαιο ότι προήλθε από εκεί ο θάνατος. Και λέει άλλος, 100% βεβαιότητα δεν μπορεί να υπάρξει. Α, και λέει μετά επόμενος συνήγορος, μας είπε ότι δεν μπορεί να πει με επιστημονική ασφάλεια σε τι ποσοστό οι κακώσεις προκαλούν ισχυμικό επεισόδιο. Άρα απορώ πώς θα καταλήξει το δικαστήριο σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Και σε αυτό τώρα. Ξέρεις, και της επόμενης δικηγόρου που υπερασπίζεται πια τους αστυνομικούς μετά, η επιχειρηματολογία ήταν ότι δεν ήταν αυτό το χτύπημα, δεν ήταν εκείνο το χτύπημα. Αυτά τα χτυπήματα, 17, 18, 20, 23 έχουν συμβεί σε αυτά τα σημεία του σώματός του, που από το βίντεο φαίνεται ότι αυτά δεν τα έχουν κάνει οι αστυνομικοί, αλλά έχουν γίνει νωρίτερα, άρα κανένα από τα χτυπήματα δεν ευθύνονται οι δικοί μου, ούτε αμοιχοί. Ξαναυπόθηκε η φράση ότι είναι μια δίκη των ιατροδικαστών από τον τελευταίο συνήγορο. Αν κάτι λέει δεν έχει αποτυπωθεί στην ιατροδικαστική έκθεση, δεν υπάρχει. Να πω ότι είπα πριν ότι είναι εξωφρενικά αυτά που λέγονται. Δεν είμαι σίγουρος αν θέλω να επιμείνω με πολύ αυστηρότητα στο να το πω αυτό. Δηλαδή μπορεί εμένα να με βγάζουν από τα ρούχα μου όταν κρίνουμε ότι, ρε παιδιά, τον σαπίσανε στο ξύλο μπροστά στα μάτια. Έχουμε δει το βίντεο από το τι κάνανε σε αυτόν τον άνθρωπο. Ποιο είναι δηλαδή το ουσιαστικό σας επιχείρημα, ότι αυτός θα πέθανε ούτως ή άλλως. Ωστόσο, αν με ρωτούσε κανείς, και ξεκαθαρίζοντας ότι αυτή είναι η άποψη ενός ανθρώπου που δεν είναι νομικός, δεν έχει εμπειρία μεγάλη ποινικών δικαστηρίων, εντάξει, οπότε είναι μια εντελώς αυθαίρετη προσωπική εκτίμηση. Δεν θα βάζω το χέρι μου στη φωτιά ότι αυτά τα επιχειρήματα θα τα βρει και το δικαστήριο εντελώς παράλογα. Δεν θέλω να πω κάτι τέτοιο. Λέω ότι με δεδομένο αυτό που έχουμε δει, εμένα με βγάζει από τα ρούχα μου να τα ακούω. Mm-hmm. Αλλά ταυτοχρόνως, δεν ξέρω, το λέω αυτό το πράγμα. Ότι και ιδίως για τους αστυνομικούς που πάντοτε έχουν ένα πλέγμα προστασίας έτσι, από το κράτος, ακόμη και σε ακραίες, εντελώς ακραίες και αδικαιολόγητες περιπτώσεις βίας, δεν θα βάζα το χέρι μου στη φωτιά. Αλλά αυτό, ξαναλέω, είναι μια εντελώς αυθαίρετη προσωπική εκτίμηση. Δεν βασίζεται σε κάποια ειδική γνώση ή σε κάποια κρυφή γνώση που δίνει κάποια πρόσβαση στη δίκη που δεν την έχουν άλλοι. Βασίζομαι ακριβώς σε ό,τι είναι γνωστό. Είμαι εκεί, αλλά προφανώς αυτά που ακούγονται εκεί, χάρη στη δουλειά του παρατηρητηρίου, τα διαβάζει ο κόσμος και έξω, και αυτός είναι ο φόβος μου, ας το πω καλύτερα. Ρωτάει και στο chat η Ναταλία, δηλαδή παίζει να πέθαινε ούτως ή άλλως, αυτό είναι το επιχείρημα, ναι, αυτό ναι, είναι ναι, τρέλα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ουσιαστικά είναι αυτό, απλώς σου λέει ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί πέραν πάση αμφιβολίας. Υπάρχει όλα σε έκραση αθώος λόγω αμφιβολιών, έτσι και δηλαδή όντως το νομικό σύστημα. Για να καταδικάσει κάποιον, θεωρητικά πρέπει να υπάρχει η βεβαιότητα και τα αδιάστατα τεκμήρια ότι είναι ένοχος. Οπότε τώρα, επειδή είναι πάρα πολλά τα χτυπήματα, αυτό είναι το οξύμορο της υπόθεσης, είναι πάρα πολλά τα χτυπήματα, δεν προσπαθούν να μην προσωποποιηθεί ποιος έριξε το θανατηφόρο χτύπημα και ποιο από αυτά τα χτυπήματα οδήγησε στο θάνατο, επομένως να γλιτώσουν ή να μειωθούν οι ποινές και τα αδικήματα, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει μια διαβάθμιση σε αυτά, όπως η πλευρά της οικογένειας του Ζάκη θέλει αναβάθμιση κατηγορίας και αυτό δεν έγινε. Μετά υπάρχει μια πυραμίδα και λες ενδεχόμενο δόλο, αμέλεια και κατεβαίνουμε βαριά σωματική βλάβη κλπ. Αυτό είναι ουσιαστικά. Είναι παρόμοιο γενικά αυτό και στην υπόθεση του Σαμπάνη, της δολοφονίας του Νίκου Σαμπάνη. Λέγαμε ότι ένα από τα επιχειρήματα των αστυνομικών πάλι είναι αυτό, ότι είναι όλοι μαζί και ανοίγουν πύρο, οπότε δεν μπορείς να πεις ότι όλοι δεν ένιωσαν απειλή και λοιπά. Χρησιμοποιείται αυτό, ειδικά στην υπόθεση των αστυνομικών, το κάνουμε όλοι μαζί, επομένως μετά κανένας δεν είναι μόνος του. Οπότε τέτοιο. Μια ομαδική δολοφονία είναι πάντα η καλύτερη λύση, αν θέλετε να τη βγάλετε καθαρή με αυτό το σκεπτικό. Γιατί αυτό γίνεται. Εδώ τον δολοφόνησαν όλοι μαζί. Αυτό λέμε. Αυτό λέει η ιατροδικαστική έκθεση. Λέει ότι όλα μαζί τα χτυπήματα. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα το επιχείρημα, όσο τρελό και αν ακούγεται, το να πεις ότι ρε παιδιά, τι θα έκανε δηλαδή. Λέτε ότι θα έβγαινε από το σπίτι του και θα πέθαινε. Και η απάντηση είναι ναι. 4 ώρες νωρίτερα έχει ξεκινήσει το. Δεν είμαστε βέβαιοι. Ναι, ναι. Ή ότι, το ξέρεις εσύ με βεβαιότητα, ναι, ναι. Αν μπορεί εκείνη την ώρα. Μπορεί να επιβαρύνθηκε η ήδη υπάρχουσα κατάσταση. Δεν είμαστε βέβαιοι. Νομίζω αυτό το συμπυκνώνει πιο. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή, πώς θα μπορούσες να αποκλείσεις το ενδεχόμενο. Να, αυτό είναι το. Αυτό αρκεί να αποδείξει η υπεράσπιση. Δεν χρειάζεται να αποδείξει με βεβαιότητα ότι δεν. Ότι θα πέθαινε ούτως ή άλλως. Χρειάζεται να αποδείξει ότι δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι οι πράξεις αυτού του συγκεκριμένου φυσικού προσώπου επέφεραν το θάνατο. Λοιπόν. Θάνο, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα εδώ πέρα και να τα πούμε σε λίγα λεπτά. Θα διαβάσει το σχόλιο για την ανασκόπηση που περιγράφει με ηλαρό τρόπο τις τραγωδίες μας, πλην όμως οι τραγωδίες παραμένουν τραγωδίες. Απλά η ανασκόπηση είναι μιας μορφής κάθαρση. Θυμάστε τον αριστοτελικό ορισμό της τραγωδίας. Σ' άρεσε αυτό το σχόλιο, δεν μπορείς να πεις. Μ' άρεσε, γι' αυτό έχω σένα να τα φιλτράρεις. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. We'll be right back. Λοιπόν, Pharma των Ζώων, επιστρέψαμε. Όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, Κωνσταντίνος Πουλής με τα πολλά σημερινά του πρόσωπα, Θάνος Καμίλαλης, και στην τηλεφωνική γραμμή, Λαμπρινή Θωμά. Καλησπέρα. Γεια σου, Λαμπρινή, τι κάνεις? Καλά είμαι, εσείς πώς είστε? Πολύ καλά. Έχω μείνει ένεη με τον Πάπα. Πολύ τον αγάπησα. Το είδαμε. Έγραψες ναι. Και post σχετικό, υπάρχει και στο live blog. Για πες μας πρώτα τη χειρονομία και πες μας μετά την εκτίμησή σου για το. Και χωρίς να βγάλουν δελτίο τύπου, έτσι δεν βγήκε από το Βατικανό αυτό. Αυτό βγήκε από ρωμαιοκαθολικούς ανθρώπους, από όσο το είδα εγώ τουλάχιστον. Σηκώθηκε και πήγε από το Βατικανό στην πρεσβεία της Ρωσίας στο Βατικανό να συναντήσει τον πρέσβη για να τον παρακαλέσει να κάνουν ό,τι μπορούν για ειρήνευση. Το οποίο είναι σπάσιμο όλων των πρωτοκόλων σε οποιαδήποτε χώρα. Δηλαδή, αν έρθει οποιοδήποτε ηγέτης εδώ, δεν θα φύγει από το Μάξιμο ηγέτης, έτσι, όχι η πρέσβης τώρα. Ο Μητσοτάκης να πάει να τον δει. Mm-hmm. Ούτε ο Biden να έρθει, που του κάνουμε ρεβεράντες. Γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Αυτός ο άνθρωπος το έσπασε σήμερα αυτό το πρωτόκολλο. Και είναι πραγματικά μια συγκλονιστική ενέργεια, όσο και αν φαίνεται μικρή. Δεν ξέρω πώς αυτός ο συμβολισμός παίζει ρόλο, Λαμπρινή. Μπορεί να κάνω πολλές εκπομπές με τον Πουλή και να γίνομαι πεσημιστής όσο προχωράει η ζωή μου. Δεν είναι θέμα συμβολισμού, είναι θέμα εκατομμυρίων ρωμαιοκαθολικών που λαμβάνουν πολλαπλά μηνύματα από αυτό. Έχει πολλές αναγνώσεις αυτό που έκανε. Αλλά να μην μείνουμε σε αυτό. Βέβαια αυτό και στο προσφυγικό. Είχε πάει σε νησί και μιλούσε για τα. Βεβαίως. Σε ελληνικό νησί και μιλούσε για τα προσφυγόπουλα. Και στους δικούς μας. Τους είδες να πηγαίνουν. Ναι, δεν ανέρει κανένα στην κίνηση. Δηλαδή, δεν ξέρω το αποτέλεσμα και αν τέτοιες κινήσεις έχουν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Για πάρα πολύ κόσμο που πιστεύει, και η Ρωμαϊκή είναι τεράστια εκκλησία, έτσι, μεγαλύτερη χριστιανική εκκλησία, είναι σημαντικές. Να μην τώρα. Και οπωσδήποτε είναι καλύτερο από το αντίθετό τους. Α, μπράβο, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Ακόμη αυτή είναι μια έχουν. Καλή είδηση της ημέρας. Η άλλη καλή είδηση είναι χθεσινό βραδινή. Η Ρωσία μπορεί να πάρει μέρος στη Eurovision. Σε τίποτα άλλο. Αλλά η Eurovision λέει δεν θα βάλει πολιτικά κριτήρια. Καλά. Πάλι θα κάνω. Το είχε διοργανωθεί στο Ισραήλ. Δεν έβαλε ούτε τότε. Στο Τελαβίβ. Ναι. Μα αυτό θα τους λέγανε. Γι' αυτό το κάνουν. Δεν είναι φόρμα. Μ' αρέσει που προσπαθείς πάρα πολύ να το ξεκινήσεις αισιόδοξα. Συντασσόμαστε με αυτή την προσπάθεια, Λαμπρινή. Αλλά, ναι, πάμε και στο ψητό τώρα. Από ποιο να ξεκινήσουμε, από ποιο κακό να ξεκινήσουμε. Είναι στο Κίεβο πια οι ρωσικές δυνάμεις. Χτες το βράδυ έγινε το πρώτο, σήμερα το δεύτερο διάγγελμα Ζελένσκι. Το δεύτερο ήταν στα ρωσικά. Έχω εξηγήσει τι σημαίνει αυτό. Είναι σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχουμε σύμβολο. Στο πρώτο είπε ότι τον εγκατέλειψε η Δύση. Αυτό ήταν κάπως δραματικό. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν συγκλονιστικό. Ναι. Άκουγες την ομιλία αυτή και το πώς απειλείται και αυτά και πώς είναι εγκατελειμμένη εκεί πέρα και καταλάβαινες αυτό που το περιγράφουμε κιόλας στην ανασκόπηση αυτό. Αυτό το πήγαινε και εδώ είμαστε εμείς και την κρίσιμη ώρα αυτός έχει βρεθεί σε μια κατάσταση όπου προφανώς το «εδώ είμαστε εμείς» έχει, να Θάνο, συμβολικό χαρακτήρα όπως λες, δηλαδή «pat, pat, pat and prayers». Καλά, αυτό και αν είναι το συμβολικό του πράγμα. Αυτό είναι το υποκριτικό του πράγμα, όχι το συμβολικό. Δεν έστελνε ο Πάπας, δεν έβαζε ο Πάπας μπουρλότο και δεν μάζευε μπαρούτι στην περιοχή, ό,τι και να πούμε για το συμβολικό του πράγματος που δεν αλλάζει. Και το τι αλλάζει. Το άλλο είναι ομοί υποκρισία. Πριν μια εβδομάδα, το ψάχναμε τώρα για άσχετο λόγο, ο Στόλτεμπεργκ δήλωνε ότι αν η Ρωσία δεν θέλει ΝΑΤΟ στα σύνορά της, θα έχει περισσότερο ΝΑΤΟ. Και μια εβδομάδα μετά από όταν γίνεται αυτό, βγαίνει και λέει «Όχι, εμείς είμαστε μέχρι τη Λετωνία». Κάτσε, δεν μας έλεγες αυτό πριν. Είπε κάτι χθες ο Κώστας Οράπης ότι οι Αμερικάνοι βγαίνουν κερδισμένοι. Οι Αμερικάνοι έχουν βάλει την Ευρώπη εκεί που τη θέλουν αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το τεράστιο του κέρδος. Ό,τι και να πάθει η Ουκρανία. Και πιθανότατα αυτός ήταν ο στόχος. Σκασίλα τους μεγάλη για την Ουκρανία. Αν πεθαίνουν άνθρωποι. Για την ελευθερία του λόγου. Όπως και του Πούτιν επίσης. Για να πούμε και τα τι έγινε χθες με τις διαδηλώσεις. Τι έγινε χθες με τις διαδηλώσεις. Βγήκαν οι άνθρωποι να διαμαρτυρηθούν σε 60 πόλεις της Ρωσίας. Διότι χθες φάνηκε, και αυτό μάλλον το είχαν το πίστευαν και οι δυνάμεις της Ουκρανίας, και πιθανώς και οι Ρώσοι πολίτες, οι οποίοι τον αγαπούν γενικά, ότι θα σταματήσει τον Ντομπάς. Γι' αυτό και η Ουκρανική άμυνα δεν αντέδρασε αμέσως όπως έπρεπε να αντιδράσει. Τώρα, σήμερα βλέπουμε τις αντιδράσεις. Γιατί τους λέει θα μπει μέσα στον Ντομπάς, θα κάτσει εκεί, αυτό θα είναι. Έτσι κι αλλιώς δεν το έχουμε. Σήμερα έγινε, χτες το βράδυ έγινε εκστράτευση στην Ουκρανία. Λοιπόν, οπότε πιθανότατα το ίδιο πίστευε και ο ρωσικός λαός. Και βγήκαν οι άνθρωποι σε 60 πόλεις στον δρόμο να διαμαρτυρηθούν. Έγιναν 1831 συλλήψεις. Δεν μιλάω για ξύλο και μαζέματα, μιλάω για συλλήψεις. Mm-hmm. Λαμπρινή, για πες το, γιατί είδαμε την είδηση αυτή την πολύ δυσάρεστη για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν οι αντιπολεμικές διαδηλώσεις. Εσύ λες, έχουμε στοιχεία ότι αυτοί θα τον στήριζαν αλλά το παράκανε. Πού το... Αυτό πάω να σου πω, ότι υπήρξε μια ανοχή, όχι θα τον στήριζαν. Είναι δημοφιλής ηγέτης, έτσι να τα λέμε όπως είναι, μέσα στη Ρωσία είναι δημοφιλέστατος. Αλλά αυτό είναι και θέμα ενός λαού, δικό του. Το θέμα είναι ότι αυτοί όλοι οι άνθρωποι δεν περίμεναν, γιατί σκοτώνονται και Ρώσοι στρατιώτες, έτσι παιδιά, μην σκοτώνονται από παντού σε ένα πόλεμο. Δεν περίμεναν ότι θα προχωρήσει πέρα από τον Ντομπάς. Δεν περίμεναν δηλαδή ότι πέρα από τις δύο λαϊκές δημοκρατίες που αναγνώρισε, θα κάνει οτιδήποτε. Αυτό σήμαινε ότι μπαίνει για τους δικούς του ανθρώπους, δηλαδή για ένα Ρώσο πολίτη μέσο. Το ότι μπαίνουμε στον Ντομπάς επειδή σκοτώνουν τους Ρωσόφωνους και τους εθνικά Ρώσους και τους υπερασπιζόμαστε, είναι πολύ λογικό να το αποδεχθεί. Mm-hmm. Οπότε λες ότι αυτό έχει δημιουργήσει δυσαρέσκεια και μέσα στην Ρωσία μεγαλύτερη από αυτό που λέμε, ας πούμε, η αντιπολίτευση στον Πούτιν. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι αυτό έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια. Πιστεύω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου που στην αρχή το είδε σαν υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Ρωσόφωνων και Ρώσων, οι οποίοι υφίστανται τις διώξεις που υφίστανται τόσα χρόνια στην Ουκρανία, τώρα βγαίνει στον δρόμο και λέει «Επ, στοπ, άλλο τον, άλλο το άλλο». Επικρατεί αυτό που λέγαμε και χθες, ότι είναι ουσιαστικά αδελφοί λαοί, έχουν ζήσει και για πολλές δεκαετίες στο ίδιο κράτος. Αυτό που έγινε στο Τσέρνομπιλ είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Δεν ξέρω αν το είδατε για τις δύο μονάδες, τη Ρωσική και την Ουκρανική εκεί. Mm-hmm. Το βάλαμε στο live blog. Συναντήθηκαν οι άνθρωποι, πήγαν οι Ρώσοι, έτσι να καταλάβουν την περιοχή. Είπαν ότι είναι πολύ ευαίσθητη περιοχή και τη φυλάνε μαζί. Χωρίς από πάνω εντολές στην Ουκρανική πλευρά. Mm-hmm. Δεν ξέρω για τους Ρώσους, αλλά για την Ουκρανική το ξέρω. Mm-hmm. Δηλαδή είναι αδερφοί λαοί και ο εθνικισμός είναι κάτι πολύ καινούριο και πολύ σκληρό νεοναζιστικό στην Ουκρανία. Δεν ζούσαν έτσι αυτοί οι άνθρωποι χτες. Mm-hmm. Και αυτή είναι μια δεύτερη τραγωδία. Να. Και θέλει και μια. Και ένα ιδιαίτερο θάρρος. Το γράψανε και πολλοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουν δίκιο, για να αντιταχθείς ενεργά σε αυτήν την επίθεση που κάνει η χώρα σου, ενώ είσαι μέσα στη χώρα σου και όταν είσαι και σε ένα κράτος όπως είναι η Ρωσία, που δεν είναι και πολύ ελεύθερο στην αντίθετη άποψη. Αυτό δηλαδή... είναι απίστευτο. Δεν μπορείς να λες γιατί κλείνεται το Αρτί και γιατί ρίχνεται τη σελίδα του Αρτί, γιατί οι Αμερικάνοι την έριξαν, όχι ανώνυμος, να είμαστε σοβαροί, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι. Και γιατί δεν μας αφήνεται να μεταδίδουμε ειδήσεις και γιατί το Google ξαφνικά έχει σβήσει το Αρτί. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό. Δεν βγαίνουν ειδήσεις του καθόλου. Ούτε εμείς βγαίνουμε, αλλά. Μην αλλάξουμε κλίμακα. Για εμάς που παίρνουμε πληροφορίες και από την άλλη πλευρά είναι πολύτιμο. Κατάλαβες. Εγώ τώρα είμαι συνέχεια στο πρακτορείο ΤΑΣ, γιατί δεν έχω Αρτί ουσιαστικά. Οπότε. Για να βλέπω τι λένε και οι άλλες πλευρές. Πρέπει να το βλέπεις. Από όλες τις πλευρές να έχεις ενημέρωση. Λοιπόν, όταν βλέπεις από τη μια να παραπονούνται γι' αυτό, δεν μπορούν από την άλλη να χτυπάνε την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία του συναθρίζεστε. Καλά, σε εκπλήσει όμως αυτό, Λαμπρινή. Για κανένα κράτος δεν με εκπλήσει αυτό ποτέ. Κράτος. Και δεν μου λες, Λαμπρινή, να πιστέψει κανείς ότι ο Πούτιν θα σταματούσε και δεν θα επέλαβνε περαιτέρω, είναι κάτι το οποίο το πίστευαν αναλυτές ή είναι κάτι εγώ που το αποδίδουμε πιστεύω, στον κόσμο. Εγώ, ο Πούτιν θα φύγει. Ο Πούτιν πολύ γρήγορα από την ώρα που θα πέσει ο Ζελένσκι θα φύγει. Αυτό που είπε σήμερα ο Λαυρόφ ότι εμείς δεν θέλουμε να κατέχουμε ουκρανικά εδάφη, σημαίνει εμείς θα κρατήσουμε μόνο τον Ντομπάς, αλλά δεν θέλουμε να έχουμε νεοναζιστική υπόδουλη στους Αμερικάνους κυβέρνηση δίπλα μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φύγει αυτός. Να μεταφράζουμε και τις δηλώσεις, έτσι, ρεαλιστικά. Και ποιος να έρθει? Οποιοςδήποτε. Λογικά θα γίνουν εκλογές, αλλά σε μια Ουκρανία. Ναι, αλλά πόσο. Η οποία θα έχει δεσμευτεί στα εξής, γιατί αυτό ζητάνε. Όταν μιλάνε για ουδέτερο έδαφος, δεν θα μπει ποτέ στον. Ό,τι έλεγε το Μίνσκ. Αυτονομία στις περιοχές αυτές, δεν θα μπει ποτέ στο ΝΑΤΟ, δεν θα έχει ποτέ πυρηνικά. Εάν η Ουκρανία τα δεχθεί αυτά, ο Ζελένσκι ήδη έκανε το πρώτο βήμα. Είπε, ναι, παιδιά, ο σύμβουλός του ως ο ίδιος, να συζητήσουμε. Εμείς θέλουμε να είμαστε ουδέτερη ζώνη. Αυτό. Ο ίδιος άνθρωπος έλεγε πριν λίγο: εμείς θέλουμε πυρηνικά. Γιατί του λέγανε οι Αμερικάνοι πέστο. Διότι δεν είναι πολιτικός κιόλας έτσι. Έκανα μια παρομοίωση σήμερα, είναι λίγο υπερβολική, αλλά θα δεις, δεν είχαμε το Σεφερλή πρόεδρο. Αχαϊκάλη είχαμε πει εμείς. Έτσι, ναι, είναι κρίμα. Ναι. Και είναι κρίμα κι αυτός, είναι διπλά κρίμα. Εγώ μετράω ως σατυρικός καλλιτέχνης για πρόεδρο. Λαμπρινή. Τώρα πια ναι. Τώρα... Θεωρούμε ότι υπάρχει πιο κάτω σε εμάς. Δεν ξέρω. Συγγνώμη για αυτή την παρέκβαση ελληνικής πολιτικής κριτικής. Λοιπόν, επίσης να το πω και αυτό. Ακούσατε να γίνεται τίποτα για τους Έλληνες Μαριούπολης? Είπε το ΙΠΕΞ ότι ναι, ότι θα τους προστατεύσουμε. Πώς? Τώρα πας στα δύσκολα, Λαμπρινή. Με κυρώσεις που τους απαγορεύουν να έρθουν με τα ρώσικα διαβατήρια. Με αδυναμία να τους δώσουμε ελληνικά. Με ό,τι είναι Ευρωπαϊκή. Σταματάω. Λοιπόν, γιατί άρχισα και εκνευρίζομαι, έτσι. Ναι. Είναι δικοί μας άνθρωποι. Απλώς και οι εκλογές, για να το πάμε λίγο, δηλαδή και οι εκλογές στην Ουκρανία, όταν έχει γίνει αυτό που έχει γίνει, πόσο ελεύθερες είναι, δηλαδή τι γίνεται. Το θέμα αυτή τη στιγμή δεν είναι για την Ουκρανία, αν θα είναι. Μας το γράφουν ήδη στα σχόλια. Puppet state, κράτος μαριονέτα, τον μεν ή τον δε. Υπάρχουν κάποιοι αναλυτές που τους παρακολουθώ πολύ προσεκτικά γιατί έχουν πολύ καλές πηγές μέσα στο στρατιωτικό και στο Κρεμλίνο, στην στρατιωτικό της Ρωσίας και στο Κρεμλίνο. Ένας από αυτούς είπε ότι η επέμβαση στο Κίεβο, και τον εμπιστεύομαι, θα είναι χειρουργική, ότι στόχος τους δεν είναι καν ο Ζελένσκι, αλλά οι άνθρωποι που εμπλέκονται στα εγκλήματα πολέμου του 2014 κατά των Ρώσων, τους οποίους θέλουν να παραδώσουν στο Διεθνές Δικαστήριο, να δικαστούν. Δηλαδή ότι η Ρωσία όχι μόνο θα φύγει, αλλά θα πει μετά: ορίστε, παιδιά, στη διεθνή τάξη θα παραδίδω όλα. Για να ξεπλύνει και αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι. Το κρατάμε αυτό ένα. Το δεύτερο, ότι ο Δνήπερος εμφανίζεται ως φυσικό όριο, το είχαμε πει από χτες του τι θα κάνουνε. Γιατί είναι και ένα όριο μεταξύ των ρωσόφωνων και των δυτικοφρόνων, να το πω. Των ευρωπαϊστών, να δουν και νιώθουν Ουκρανοί. Ως ένα νέο σύνορο, λέμε. Όχι, που δεν θα είναι τώρα με την. Προσωρινό. Ναι. Προσωρινό. Προσωρινό. Προσωρινό. Έτσι. Θα φύγει. Αν πέρα από το Δνήπερο είναι τα οι ρωσόφωνες λαϊκές δημοκρατίες, είναι ένα σύνορο. Είναι πολύ πιο. Πιο... Και ένα ορόσημο, θα το πω έτσι. Ναι, δηλαδή... Είναι ένα σημαντικό σημείο για το που θα σταματήσει ο ρωσικός στρατός προς το παρόν πριν αποχωρήσει. Αυτό λέω. Γιατί εκεί έχει και λαϊκές δυνάμεις μέσα. Και επίσης σήμερα πρωτοεμφανίζονται σενάρια από συνταξιούχους του CIA και στρατηγούς στην Αμερική για αντάρτικο μέσα στην Ουκρανία. Όταν λέμε αντάρτικο. Γιατί ο Πούτιν δεν θα... Λένε ορισμένοι αναλυτές, θα μεταφράσω κάποια αποσπάσματα αύριο, γιατί τους διάβαζα για να βάλω στο άρθρο που κάνω για το Σαββατοκύριακο. Λένε ορισμένοι αναλυτές ότι θα έχουμε πλήρη κατάληψη της Ουκρανίας, η οποία είναι από τη CIA, δηλαδή δεν είναι και τυχαίοι άνθρωποι. Και μετά ο μόνος τρόπος να αντιδράσει. Η Ουκρανία είναι να υπάρξει αντάρτικο. Του τέστην και βάζουν μια Συρία στην Ουκρανία. Αυτοί οι άνθρωποι, αν γίνει αυτό, δεν θα ανασάνουν δεκαετίες. Νομίζω το παράδειγμα της Συρίας ναι, είναι κάπως. Είναι ένα τρομακτικό σενάριο για μια χώρα η οποία είναι μια χώρα πανέμορφη. Ήμουνα εκεί το καλοκαίρι. Το Κίεβο είναι με τις πιο ωραίες πόλεις. Πραγματικά ένα κόσμημα. Το ότι ο Στάλιν έκανε τα περισσότερα κτίρια δεν μας νοιάζει. Τα έκανε ωραία. Και αυτό λέμε ότι είναι το. Χθες έλεγες για τρία σενάρια, ότι αυτό είναι αν προκύψει το κακό σενάριο, ότι ο Πούτιν δεν σταματάει. Το κακό σενάριο. Ναι. Και αυτό το κακό σενάριο το κοιτάνε και οι Αμερικάνοι. Πιστεύω πάντως μετά τις δηλώσεις του Λαυρόφ σήμερα ότι ναι, θα αποχωρήσουν. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν είναι καν ο ίδιος ο Ζελένσκι, ο οποίος θα παραιτηθεί λογικά. Δεν τον παίρνει να κάνει και τίποτα άλλο. Ο στόχος, αλλά οι εγκληματίες πολέμου του 2014. Η Ρωσία θέλει να το ξαναγυρίσει το θέμα στο 2014. Και όταν μιλάει για την πιθανότητα τρίτου Μίνσκ. Γιατί αυτό είπανε, δεν είπαν ότι είναι έτοιμοι να πάνε στο Μίνσκ και να στείλουν Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί τα διαβάζω και κακομεταφρασμένα στις ελληνικές εφημερίδες και με ανεβαίνει το μας στο κεφάλι. Λοιπόν, είπαν οι άνθρωποι ότι υπάρχει πιθανότητα τρίτου Μίνσκ, το έχουμε και εμείς τίτλο από παραπροχτές αυτό, μεσότιτλο, σε άρθρο μας. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να πέσει η κυβέρνηση, να γίνει ουδέτερη ζώνη και να δοθεί ένα ξεχάσει. Είναι οι προϋποθέσεις που έχουν ξεχάσει στα άθρα που δημοσιεύονται. Σαν να μην υπάρχουν, ας πούμε. Οι οποίες είναι πάρα πολύ σοβαρές προϋποθέσεις και καθόλου εύκολες. Καθόλου εύκολες. Και βεβαίως το άλλο ζήτημα είναι ότι ήδη ανακοινώθηκε, εκείνος ο αγωγός που είχε ανακοινωθεί για να γίνει ο δεύτερος αγωγός προς την Κίνα, περνάει, είναι από τις υπόγειες ειδήσεις αυτή, σε πολύ στερεότερη βάση. Τώρα, είδα τις κυρώσεις προσεκτικά. Θέλω να κάνω και κάτι για το SWIFT, γιατί τώρα διαβάζω γι' αυτό. Είναι πολύ είναι σημαντικό πολύ το. Είναι πολύ μεγάλο θέμα το SWIFT. Μπορεί να περάσει έτσι. Είναι ουσιαστικά η πρόσβαση στην παγκόσμια οικονομία, στο οικονομία. Τραπεζικό σύστημα. Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Οι κυρώσεις που τους έχουν επιβάλει είναι όντως στραγγαλιστικές. Και σε μια περίοδο που η οικονομία της Ρωσίας ανθούσε, να θυμίσω ότι πέρυσι πήρε τον τίτλο το 2021, δηλαδή τη υποκαλύτερη πόλη να δει από τη Μελβούρνη, η Μόσχα. Στην παγκόσμια κατάταξη. Λέει την εκμετάλλευση των λαών οι οποίοι έρχονται, τις προσοδιετικές δημοκρατίες, με όλα αυτά που κάνει και η Δύση, μια χαρά τα κάνουν και αυτοί. Λοιπόν, με το ίδιο μοντελάκι θέλω να πω ακριβώς, αλλά από την άλλη πλευρά με ανάπτυξη. Η Μόσχα χτιζόταν όλοι, ήμουν στη Μόσχα τον Νοέμβριο. Έβλεπε το ότι αυτή η πόλη είναι ζωντανή. Έχω πάει και στη Μόσχα το 1993, τη θυμάμαι δηλαδή στις πολύ σκληρές ώρες, το 1992, στις πολύ σκληρές ώρες της. Mm-hmm. Τις πολύ άσχημες. Η οικονομία τους ανθεί. Και ξαφνικά αυτή την οικονομία του λένε θα σκόψουμε τα πόδια, θα μπορεί να κάνεις τίποτα. Είχαμε και την πρώτη σοβαρή παρέμβαση της Κίνας σήμερα μετά την άρνηση της εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας χθες να απαντήσει 58 ερωτήσεις, νομίζω. Μαζεμένες. Είχαμε συνομιλία του Ζή με τον Πούτιν, που του είπε ο Ζή, σύμφωνα με όσα μετάδοσε η κινέζικη τηλεόραση, γιατί πρώτη φορά τα έχουμε από εκεί, και αυτό είναι σημαντικό να τα έχουμε από εκεί. Δεν είναι όπως θα παρουσιάζει η Κίνα, ότι θα στηρίξουν τη Μόσχα σε ό,τι χρειάζεται για να μπορέσει να συντηρήσει, πώς να το πω, ακέραιο και να προφυλάξει το λαό των δύο δημοκρατιών. Το οποίο μπορεί να σημαίνει ότι εμέσως δηλώσανε πως εμείς θα υπερασπιστούμε τους, γιατί αγριεύει και το ΝΑΤΟ, έτσι μετακίνησε τα τεύματα, 8.000 άνθρωποι και λοιπά, εμείς θα στηρίξουμε τους Ρώσους. Είναι σημαντικό μήνυμα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Ότι αυτό που δεν μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει είναι ότι όλα αυτά τα στρατόπεδα που λέγαμε ότι δημιουργείται ένα νέο ψυχροπολεμικό κλίμα και λοιπά, και να η Ρωσία που πάει από εκεί και να στη Συρία και να πως οι συμμαχίες και να τι είπε ο ένας εκεί πέρα και προσέξει αυτή τη λεπτομέρεια. Τώρα εντάξει, χαράστε μια διαχωριστική γραμμή σε όλο τον κόσμο. Επίσης να σου πω ότι αναμένω πολύ συντόμως να αρχίσει να αλλάζει το προφίλ του Ιράν και να με αγαπάνε όλοι επιτέλους. Γιατί χθες έγινε ένα συγκλονιστικό τηλεφώνημα. Η Λιζ Τρας, υπουργός εξωτερικών της Βρετανίας, πήρε τηλέφωνο τον υπουργό εξωτερικών του Ιράν για να του πει ότι εκείνα τα λεφτά που είναι στις αγγλικές τράπεζες από το 1979 και τους τα παρακρατούν, άμα τα θέλουν να τους τα δώσουν, βρε παιδάκι μου. Τι είναι αυτό, πετρέλαιο? Πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τα αποθέματα του Ιράν αυτή τη στιγμή είναι τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Πάμε κατευθείαν για συμφωνία Βιέννης με τους όρους του Ιράν και πλέον θα μας το παρουσιάζουν όπως είναι. Θα κόψουν και τα άλλα και θα μπορώ και εγώ να λέω ότι να, είπατε που σας έλεγα. Καιρός είναι. Το Ιράν κάνει μια πολύ πραγματιστική πολιτική ακριβώς λόγω των κυρώσεων και των πολέμων που είχε αυτές τις δεκαετίες. Αλλά δεν νομίζω ότι θα προδώσει καθαρά τη Μόσχα. Νομίζω ότι θα γίνει μια ουδέτερη ζώνη. Είναι πολύ σημαντικό για εκείνον να σαν οικονομικά. Αλλά αυτή η επαφή είναι μία από αυτές τις επαφές που λες δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Αμέσως μετά ακολούθησε τηλέφωνο του Πούτιν στον Ιρανό πρόεδρο Ραϊσί. Αυτό είναι σίγουρα μια πολύ θετική εξέλιξη. Το σίγουρα είναι βαρύ. Όχι το τηλεφώνημα. Το ότι πρέπει να ανοίγουν διάβλοι επικοινωνίας. Γενικά καλό είναι να υπάρχει ο διάλογος, να μην... Ότι του χρόνου δεν θα πληρώνεις 4 ευρώ το λίτρο τη βενζίνη. Δεν είναι μόνο γιατί είναι, είναι πολύ για την τσέπη. Είναι γενικά ότι... Αυτό που έδειξε η ιστορία του 2015 με τα πυρηνικά είναι που πάει το πράγμα όταν η μία πλευρά όταν είναι αμήλικτη και προσπαθεί να επιβάλλει τους όρους της και μετά προκαλεί την άλλη πλευρά να φύγει από το τραπέζι και γίνεται όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Και φτάσαμε στην υπόθεση του Σολεϊμανί να ανησυχούμε τότε για Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή και το Ιράν είναι μία περίπτωση όπου η σταδιακή κλιμάκωση που βγήκε ο Τραμπ και είπε εγώ θα φύγω από τη συμφωνία. Γιατί πιστεύω ότι δεν την τηρείται. Ήταν εκείνο το φοβερό επιχείρημα. Αυτό. Δεν έχω αποδείξεις, πιστεύω ότι... Είμαστε στον 11ο μήνα από την επανέναρξη των συνομιλιών στη Βιέννη. Με αλλαγή κυβέρνησης στο Ιράν, σε πιο σκληροπυρηνική κατά τους δυτικούς αναλυτές. Και ξαφνικά τις κάνουν ρεβεράντες αυτή τη κυβέρνηση. Εκεί βλέπεις ποια είναι η πολιτική τους και ποιοι είναι οι στόχοι τους. Δεν μπορούν να σκεφτούν μακροπρόθεσμα. Αυτή είναι η διαφορά και με το Ιράν. Θα πω και με τον Πούτιν, γιατί μπορεί τώρα να ζούμε έναν πόλεμο με όλη του τη φρίκη, αλλά έδωσε γύρω στα 8 χρόνια, 7 και, στη διπλωματία. Έχω πει σε πάρα πολλές εκπομπές ότι η Ρωσία είναι πολύ αργή να κάνει άλλες κινήσεις, όταν τις κάνει είναι τέτοιες, ακραίες, γιατί ακριβώς θα δώσει και τον τελευταίο πόντο, δηλαδή είναι που λένε κοινατοϊκοί, την διπλωματία. Ο Λαυρόφ είναι πολύ όριμος και σημαντικός αυτή τη στιγμή διπλωμάτης παγκόσμια. Είναι σε άλλο επίπεδο από τους περισσότερους. Γιατί ακριβώς είναι και πιο πολλά χρόνια σε αυτή τη θέση, με πλέον και προσωπικές σχέσεις και τα λοιπά. Μετράνε αυτά τα πράγματα παντού. Λοιπόν, εξάντλησαν τα πάντα κατά αυτούς. Και γι' αυτό θα επιστρέψουν και στη διπλωματία. Δεν τους παίρνει αλλιώς και δεν τους παίρνει να αντιμετωπίσουν μακροπρόθεσμα αυτές τις οικονομικές κυρώσεις. Αυτά για τη Ρωσία. Το Ιράν, αν απελευθερωθεί, γιατί είναι μια χώρα του πρώτου κόσμου, θα μπορέσει και ο λαός του να αναπνεύσει σε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που λέμε. Γιατί αν δεν έχει τον πόλεμο αντεπόρτας, αν δεν έχει τις δολοφονίες και τα εγκλήματα που έχει μες στο έδαφος του, θα μπορέσει να προχωρήσει εκεί που πρέπει να προχωρήσει. Και παράλληλα, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για το Ισραήλ, τον φίλο και σύμμαχο, έτσι. Πώς θα νιώσει, ποια θα είναι η σχέση με την Ελλάδα, μια και ήδη βελτιώνει τη σχέση με την Τουρκία, η οποία επίσης έχει αναβαθμιστεί με όλη αυτή την ιστορία. Είχαμε δύο τηλέφωνα χτες. Ένα από τον Μπλίνκεν για να ευχαριστήσει τον Τζαβούσογλου για την υπέροχη στάση που κρατάει η Τουρκία. Και ένα από τον Ζελένσκι για να του πει εσύ θέλω να μεσολαβήσεις στις συνομιλίες, αν χρειαστεί. Και με δεδομένο ότι... Η Ρωσία κοιτάει αυτή τη στιγμή προς μία κατεύθυνση. Υπάρχει μια άλλη κατεύθυνση. Υπάρχει και, τα νότια της. Βέβαια. Η Ρωσία γι' αυτό ακριβώς και κατέλαβε το μικρό αυτό νησί, το νησί του Φιδιού, η Φιδονήσι. Δεν ξέρω αν το είδατε αυτό. Κατέλαβε ένα νησάκι τόσο δά, μια βραχολίσιδα, ένα τίποτα που δεν σου πάει ο νους. Γιατί αυτό το νησάκι σημαίνει ότι η Ουκρανία, εφόσον κρατήσει και την Κρυμαία, δεν έχει έξοδο στη Μαύρη Θάλασσα. Τα εθνικά ύδατα της Ρωσίας αλλάζουν ή της Κρυμαίας, τέλος πάντων, αν τη δώσει την Κρυμαία. Και αυτό σημαίνει ότι δεν έχει πρόσβαση η Ουκρανία στη Μαύρη Θάλασσα, άρα οι Τούρκοι μιλάνε με τους Ρώσους κατευθείαν και δεν υπάρχει άλλος να μιλήσουν. Και διαπραγματεύονται πράγματα οι Τούρκοι. Εγώ αυτό και με την Αμερική μπορούν να διαπραγματευτούν. Ήδη πήραν τον Λευκό σε ό,τι κάνουν στους Κούρδους. Αυτό έγινε πριν 2-3 μέρες. Την πρώτη φάση πριν βγει ο Ερντογάν και πει ένα παράδειγμα αυτό που κάνει η Ρωσία, κυκλοφορούσε παντού σε όλους τους αναλυτές ότι έχει γίνει από πίσω συμφωνία ότι σφάχτους τους Κούρδους δεν με νοιάζει. Μάλιστα. Λαμπρινή, να σε ευχαριστήσουμε εδώ πέρα. Πήγε 6 ώρα. Ευχαριστώ. Να πω ότι θα συνεχίσουμε να κρατάμε το blog μας. Θα είμαστε όλοι το Σαββατοκύριακο, διαρκώς, όσο χρειάζεται. Μέχρι να φτάσουμε σε μια συμφωνία και μετά να μπορούμε να γράφουμε απλές ειδήσεις σαν άνθρωποι. Έγινε. Να είσαι καλά και καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Γεια σου. Πραγματικά, ένα κλείσει έτσι όμορφα με το μάδα. Πεθαίνω με τα σχόλια. Ένας άνθρωπος που έχει διαβάσει, κάνει μια ανάλυση, λέει το ένα, λέει το άλλο, για τις διαδηλώσεις στην Ρωσία, για την καταστολή, για το Ιράν, για το τέτοιο, σε μια σκακέρα. Και να πω, ρε, κόψε το αρτί, ρε. Συγγνώμη, δεν μπορώ τώρα. Δεν μπορώ. Ναι. Εντάξει. Γιατί δεν είναι αντικειμενικό. Όπως είναι τα υπόλοιπα δυτικά μέσα. Όπως είναι τα δυτικά μέσα. Όπως είναι η New York Times, ας πούμε, που είναι απολύτως αξιόπιστη για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η Φάρμα των Ζώων, με τον Θάνο Καμίλαλη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Θα είμαστε μαζί πάλι την Δευτέρα, άμα δεν έρθετε να τα πούμε στον Ορφέα. Θα σας δούμε από εδώ πάλι, διαδικτυακά, την άλλη εβδομάδα. Φιλάκια, να είστε καλά. Ορφέας την Παρασκευή σήμερα το βράδυ, αύριο το βράδυ. Ανασκόπηση κάπου μέσα από το Κυριακό. Ναι. Πλήρες το πρόγραμμα. Παρακολουθείτε ό,τι συμβαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία από το The Press Project και το live. Μπορείτε να βρείτε ό,τι συμβαίνει πραγματικά. Μην ξεχνάτε να στηρίζετε και σας ευχαριστούμε και για την εμπιστοσύνη. Αυτά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.